ทีนี้ถ้าเขาอยู่ใน ธรรมะไปด้วย ค่ะถ้าเขาอยู่ในสภาพที่เราไม่สามารถจะสอนอะไรได้เลยนะคะเช่นสติสตางค์อาจจะไม่สมประกอบอะไรเงี้ยจะต้องมาดูแลกันแบบนั้นอย่างนี้เขาก็สงสัยกันว่าเอ๊ะเขาสงเคราะห์แบบนี้แล้วเนี่ยเขาได้บุญหรือเปล่า ได้บุญนั้นได้แน่ครับ ค่ะ สงเคราะห์นั้นได้บุญให้เขาพอมีชีวิตอยู่ได้แล้วก็ตั้งใจให้ดีแล้วก็ที่ดีที่สำคัญก็คือว่าต้องให้ธรรมทานกับเขาไปด้วย ค่ะ จะสั่งสอนไปด้วยอบรมไปด้วยอะไรไปด้วยช่วยไปด้วย ค่ะมันก็อยู่ที่เรานะคะว่าจะให้วิธีไหนด้วยนอกจากเลือกคนให้แล้วยังต้องดูวิธีที่เราจะให้อีกนะคะถึงจะทำให้การให้ครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นการสงเคราะห์ที่มีประโยชน์กลับมานะคะไม่ว่าจะเป็นเราหรือเขา คือที่สำคัญนะครับคุณจะหมดนะท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยคือเราให้แล้วก็พยายามที่จะทำคนให้เป็นคนนะฮะ ค ือสงเคราะห์เขาเพื่อจะให้เขาช่วยตัวเองได้ทีนี้ถ้าเผื่อคนบางคนนี่ช่วยตัวเองไม่ได้จริงๆเราก็เห็นแล้วว่าเขาเป็นคนที่ไม่ไหวแล้วจริงๆเราก็ช่วยเหลือไปตามฐานะที่พอจะช่วยเหลือได้แต่ถ้าคนที่มีมือมีเท้าแข็งแรงดีมีทางที่จะทำมากินอะไรได้เราช่วยเหลือเพื่อให้เขาช่วยตัวเองได้ในโอกาสต่อไปครับ อันนั้นคงจะดีกว่านะคะ ครับต้องตั้งจุดมุ่งหมายไว้แบบนั้นนะฮะแบบที่เพื่อจะให้เขาช่วยเหลือตัวเองได ้ค่ะ ครับ นี่ก็ทำให้เราเห็นภาพแล้วนะคะว่ามีทรัพย์เท่าไหร่ก็สงเคราะห์กันเท่านั้นนะคะเท่าที่มีแล้วก็เอื้อเฟื้อก็ดูไปว่าใครที่ควรให้บ้างอันนี้เชื่อว่าไม่เหลือบากกว่าแรงนะคุณผู้ฟังเองเนี่ยฟังกันแล้วก็คงจะสามารถพิจารณากันได้ว่าเอ๊ะควรจะให้กับใครได้บ้างนะคะว่าใครที่ให้ไปแล้วเนี่ยเขาจะนำทรัพย์อันนั้นไปก่อผลดีให้มากขึ้นแต่ทีนี้ถ้าเจอคนที่แหมเอาทรัพย์เราไปใช้สุรุ่ยสุร่ายคนเดียวเนี่ยเข็ดแล้วก็อาจจะงดไม่ต้องให้กันอีกนะคะก็คงต้องเป็นอย่างนั้น ไม่ให้ครับไม่ให้แก่คนที่ไม่ควรให ้ค่ะ ให ้ไปแล้วนี่ไม่ได้บุญเลยหรือเปล่าคะ พูดถึงบุญมันก็ได้บ้างนะครับ ค่ะ แต่ไม่ว่ามันได้เสียมากกว่ามันเกิดผลเสียมากกว่า ค่ะ ทีนี้อย่างที่ผมเคยเน้นว่าในการทำบุญให้ทานอะไรต่างๆเนี่ยเราอย่านึกถึงแต่เรื่องบุญที่เราจะได ้ค่ะ แต่ขอให้นึกถึงว่าสังคมจะได้อะไรจากการให้ของเรา ค ่ ะ นะครับ ค่ะ ถ้าเผื่อเราได้บุญกอบโกยบุญเป็นคนโลภบุญเสร็จแล้วเราก็ทำให้สังคมเสีย ค่ะ แบบนี้ไม่คุ้มกัน ค่ะอาจารย์คะมีส่วนหนึ่งนะคะที่คนหลายคนอาจจะสงสัยกันอยู่ว่าควรจะให้หรือไม่นะคะอย่างเช่นขอทานที่มาอยู่ตามสะพานลอยที่อาจจะพิการบ้างบางคนก็มือเท้าดีสมประกอบนะคะรวมทั้งเด็กๆที่ชอบมาเช็ดกระจกแล้วก็ขอเงินอะไรพวกนี้เนี่ยอย่างนี้เราควรให้ไหมคะ อันนี้ยากเหลือเกินครับคือเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆว่าเป็นขอทานจริงๆหรือว่าเป็นแก๊งที่เขานั่นกันมาส่งกันมา ค่ะ ยากมากเลยครับ ตอบยากที่คือยากที่จะบอกได้ว่าควรให้หรือไม่ให้ใช่ไหม ยากตรงที่เราไม่รู้นะครับเราไม่รู้ว่ามันเป็นเครื่องมือของคนทุจริตพวกหนึ่งหรือว่าเขาเป็นขอทานจริง ๆค่ะ ถ้าเขาเป็นขอทานจริงๆลำบากจริงๆอะไรก็ให้เขาไปอันนี้ก็อยู่ที่การวินิจฉัยเป็นคราวๆเป็นคนๆไปนะครับ ค่ะ เดี๋ยวตอบไปเด็ดขาดคงไม่ได้นะครับ ค่ะก็เป็นเรื่องที่หลายแต่ละคนคงต้องไปพิจารณาถ้าเจอตรงนั้นนะคะ พิจารณาเอาเองนะฮะ ค่ะ ครับ แต่ว่าอย่างนี้เห็นเยอะนะคะอาจารย์มีเยอะทีเดียวที่มาขอกันแล้วบางทีเนี่ยบางคนไม่เต็มใจให้คืออย่างเด็กมาเช็ดกระจกเนี่ยถ้าเราไม่ให้บางทีเขาจะเอาเงินบาทขูดข้างรถนะคะจำใจให้ไปบางคนเป็นอย่างนั้น เนี่ยอันนี้เราให้เพื่อเราจะได้รอดตัว ค ่ ะ ให้เพื่อเราจะได้ปลอดภัยนะครับ บางทีให้ไปกลับทุกข์อีกนะคะว่าเ อ๊ะอันนี้เป็นการให ้ไม่เนี่ยอะไรอย่างนี ้ลองดูแล้วคล้ายๆเป็นการให้แก่ตัวเอง ค่ะคือให้เราตัดลำคาญไปอะไรจำนวนนึง ลำคาญด้วยแล้วเราจะได้ปลอดภัยด้วย ค่ะ อันนี้ก็จำเป็นเหมือนกันนะฮะ อันนี้ให้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ควรให้นะคะ เรามันไม่มีทางเลือก ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการมีทรัพย์พอที่จะสงเคราะห์เอื้อเฟื้อญาติมิตรหรือผู้ตกทุกข์ได ้ นะคะอาจารย์คะเราจบกันไป8ข้อแล้ว นะคะทั้งหมดทั้ง8ข้อนี้อาจารย์พอจะสรุปได้ไหมคะว่าถ้าเราทำทั้งหมดตรงนี้แล้วเนี่ยเป็นลาภของชีวิตในจุดไหนบ้างนะคะในลักษณะไหน เดี๋ยวขอฟังอีกทีครับไม่ค่อยชัดครับ ค่ะอาจารย์คะทั้ง8ข้อนี้เราคุยกันมาเป็นระยะเวลานานต่อเนื่องกันมานะคะทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเข้มแข็งความอดทนความเพียรความดีงามหรือความสงบมีปัญญามีความเสียสละรวมทั้งมีทรัพย์พอจะสงเคราะห์ได้ทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยนะคะถ้าเราปฏิบัติกันไปแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะได้กลับมาแน่ๆเป็นลาภของชีวิตแน่ๆเนี่ยโดยสรุปแล้วนี่คืออะไรคะ ก็ทำให้เรามีชีวิตที่ดีนะฮะ ค่ะ ทำให้เรามีชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่ผาสุกเป็นชีวิตที่น่าเคารพนับถือน่านิยมคือจะมองในแง่ภายนอกที่ได้รับความนิยมจากคนทั้งหลาย ค่ะ อันนี้มองจากสิ่งภายนอกนะฮะ ค่ะ นั่นก็เราจะได้ลาภในส่วนนั้นการอยู่ในสังคมที่มีคนนิยมนับถือยกย่องว่าเป็นคนดีน่าคบเนี่ยมันก็เป็นความสุขชนิดหนึ่งนะครับ ค่ะ ถ้าเราหันหน้าไปทางไหนเหลียวหน้าไปทางไหนมีแต่คนเบือนหน้านี่เราจะรู้สึกอย่างไรรู้สึกว่าแม้ไม่เป็นลาภของชีวิตเลย ค่ะ นะครับนั่นอย่างหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือความสงบสุขภายในของเราซึ่งได้พิจารณาดูแล้วว่าเราได้ทำสิ่งที่ควรทำมาทุกๆเรื่องทุกๆอย่างได้ทำหน้าที่สมบูรณ์ทุกๆอย่างตามที่เรามีหน้าที่อยู่เราก็จะมีความรู้สึกชื่นชมมีความรื่นรมย์ใจเป็นความสุขภายในที่เราจะได้เป็นลาภของชีวิตที่เรามีชีวิตอยู่เกิดมาทั้งทีนะครับคุณเชียงนะก็ได้ทำความดีต่างๆมากมายซึ่งไม่เสียชาติเกิด ค่ะอันนี้ก็ ถือว่าพอจะถือว่าเป็นลาภของชีวิตได้ไหมครับทั้งสองอย่างที่กล่าวมาโดยย่อเนี่ยนะฮะ รู้สึกว่าจะเป็นที่สุดเลยนะคะอาจารย์เพราะว่ากินความหมายกว้างเหลือเกินสั้นๆ นะแต่กินความหมายกว้างเพราะว่าพูดถึงความสุขในคนเราไขว่คว้ากันอยู่ตลอดแต่บางทีไปผิดทางนะคะไปค้นหาจากภายนอกกันบ้างแต่ว่าถ้าเราได้ทำตัวเป็นคนดีตรงนี้แล้วสิ่งที่เราได้คือการยอมรับจากสังคมโดยรวมอย่างแท้จริงยกย่องว่าเป็นคนดีดิฉันว่าเป็นความสุขที่ค่อนข้างยั่งยืนนะคะอาจารย์ ครับใช่ครับแล้วก็นอกจากนั้นเป็นแบบอย่างให้กับสังคมด้วยนะครับเป็นแบบอย่างให้แก่อนุชนแก่สังคม เรียกว่าจากโลกนี้ไปแล้วคนก็ยังพูดถึงในทางดี บางทีก็มีอนุสาวรีย์ให้เลย ค่ะแหมอันนั้นก็เรียกว่าใครที่อยากจะมีชีวิตที่เป็นที่พูดถึงในทางดีงามแบบนี้ก็คงต้องมาลองดูกันนะคะว่าลาภของชีวิต8ประการตรงนี้นี่มีอะไรที่พอจะปฏิบัติได้ถ้าสมมติว่าแหมมันยังได้ไม่หมดทั้ง8ข้อก็ค่อยๆทำไปนะคะ ใช่ครับเป็นข้อสรุปที่ดีนะครับค่อยๆทำไปฮะ ค่ะ คือว่าไม่ใช่ว่าเราจะทำได้ครั้งเดียวทั้งหมดทั้ง8อย่างอะไรนี่นะครับ ค่ะ แต่ว่าค่อยๆทำไปทีละอย่าง2อย่างอะไรอย่างไหนที่ทำให้บริบูรณ์ได้โดยความสามารถของเรามีอยู่ก็ควรรีบทำให้บริบูรณ์ในส่วนนั้นส่วนไหนที่ยังเป็นบกพร่องอยู่ก็พยายามที่จะทำให้ดีขึ้น ค่ะ นะครับ ก็เป็น เรื่องที่หลายคนมีจดหมายถามมาเหลือเกินนะคะอาจารย์ว่าเอ๊ะเรื่องนี้จะมีออกมาเป็นหนังสือไหม ออกมาแน่นอนครับ ค่ะ ออกมาแน่นอนอ ันนี้ต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วกันนะคะเพราะว่า ก็เทปอยู่นะครับ ค่ะ คร ับ ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจที่เราคุยกันมาตลอดระยะเวลาค่อนข้างยาวนานนะคะ คร ับนับเป็นเดือนๆทีเดียว หลายเดือนนะฮะ ค่ะ ตั้งแต่เดือนเมษานะครับ ค่ะ ตั้งเดือนเมษาตั้งถ้าคุณสมน์ไม่สบายคราวนั้นผมก็เริ่มพูดคนเดียวด้วยเรื่องนี ้ค่ะ นะฮะ เป็นข้อแรกนะคะตอนนั้นก็ต่อเนื่องกันมาถึงตรงนี้ครบ8ข้อแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังก็ถ้าหากว่าใครสนใจคงต้องติดตามกันต่อไปว่าหนังสือเนี่ยจะออกมาแล้วก็มีที่ไหนกันบ้างนะมีหลายท่านบอกว่าฟังไม่ทันฟังแล้วก็ฟังไม่เปิดได้ความบ้างไม่ได้ความบ้างนะคะเพราะว่าจดไม่ทันด้วย ไม่ได้ฟังใช่ไหมฮะ ค่ะบางตอนก็ไม่ได้ฟังเป็นอย่างนั้นก็ข้ามไปดังนั้นก็เลยสนใจขึ้นมาอันนี้ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะมีเป็นหนังสือออกมาเมื่อไหร่เพื่อจะได้นำไปอ่านกันแล้วก็เผื่อแผ่แบ่งปันให้ท่านอื่นด้วยนะคะสัปดาห์หน้าเราคงมีเรื่องราวน่าสนใจคุยกันต่อนะคะส่วนจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยต้องให้คุณผู้ฟังติดตามกันในวันเสาร์หน้านะคะเช้านี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะที่กรุณาสละเวลามามอบสิ่งดีๆอย่างนี้ให้แก่ตัวเด่นเองแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะคะต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ ครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ ดีค่ะอาจารย์คะ ครับสวัสดีครับคุณเชมอนครับ ค่ะก็พบกันเป็นประจำ ทุกท่านด้วยครับ ค่ะพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์นะคะเราก็พบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์นะคะกับการสนทนาในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับธรรมะอาจารย์คะรู้สึกว่าเรื่องของกรรมนี่เราจะคุยกันมาหลายสัปดาห์แล้วแต่ว่าก็ยังไม่หมดทุกหัวข้อสักทีนะคะที่ได้วางกันเอาไว ้ วันนี้คงต้อง ยังมีเยอะครับถ้าพูดถึงจะคุยกันจริงๆให้ละเอียดนะฮะมีเยอะเลย อาจารย์คะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราย้อนกลับไปหัวข้อต้นๆสักนิดนึงแต่ว่าเป็นสั้นๆเพื่อเป็นการปูพื้นสำหรับท่านผู้ฟังบางท่านที่อาจจะเพิ่งมาเริ่มฟังนะคะ คร ับ ค่ะสำหรับความเชื่อในเรื่องของกรรมนี่มีผลดีผลเสียอย่างไรบ้างนะคะ ในด้านผลดีก็ทำให้เราเป็นคนมั่นคงในการทำความดีนะฮ ะ ในการที่จะหนีความชั่วทำความดีหนีความชั่วทีนี้ข้อสำคัญก็คือว่าความเชื่อเรื่องกรรมเนี่ยต้องให้ถูกต้องคือต้องมีปัญญากำกับมีปัญญาเข้าไปสอดส่องอยู่เสมอไม่งมงายนะครับไม่เชื่ออย่างงมงายก็จะได้ประโยชน์แต่ถ้าเชื่ออย่างงมงายนี่มันจะไม่ได้ประโยชน์มันจะพาไปในทางเสีย คร ับเพราะว่าเราจะไม่สอบสวนเราจะไม่พิจารณาหนทางที่จะแก้ไขปัญหาคือโยนให้กรรมลูกเดียว อ๋อค่ะอะไรๆก็โทษกรรมเนี่ยค่ะ ใช่ครับก็ไม่สอดส่องด้วยปัญญาว่าเรื่องนี้มันมีเหตุเกิดจากอะไรบางทีมันก็เรื่องปัจจุบันแท้ๆเนี่ยนะฮะ อ๋อค ่ ะ อย่างที่ผมก็ยกตัวอย่างเรื่องโปล่มเรื่องอะไรต่างๆ ค่ะ ถ้าเชื่อว่าคนพวกนั้นเคยทำกรรมร่วมกันมาแล้วก็มาตายอย่างนั้นก็จบแต่ว่าไม่เป็นการแก้ปัญหาอะไรเลยเพราะงั้นจะต้องสอบสวนดูว่าใครมีส่วนรับผิดชอบบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี ้ ใช่ไหมฮะก็ต้องไปแก้ไขที่ผู้ที่ร่วมรับผิดชอบนั้นด้วยอย่างนี้ก็ใช้ได้ครับเป็นประโยชน์นะ อาจารย์คะในส่วนของหลักกรรมนี่นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องที่คน เกิดคนตายด้วยหรือเปล่าคะอย่างที่เขาบอกกันว่าคนเนี้ย เสียชีวิตแล้วอาจจะอายุสั้นบอกว่าเขาหมดกรรมแล้วตรงนี้ค่ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงคะ อ๋อคืออย่างนี้ฮะคือถ้ามีอยู่ดีมีสุขนะครับ ค่ะ อยู่ดีมีสุขแล้วเกิดตายไปโดยที่ยังไม่สมควรยังไม่ถึงเวลาที่จะตายก็เรียกว่าหมดบุญครับ อ๋อค่ะ สิ้นบุญ ค ่ ะ ภาษาคนทางต่างจังหวัดก็เรียกว่าสิ้นบุญ ค ่ ะ ก็อยู่ดีมีสุขทีนี้ถ้าเผื่ออยู่ร้อนนอนทุกข์ก็ไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์มีความเดือดร้อนในความเป็นอยู่ต่างๆแล้วก็ตายไปมันก็สิ้นเวรสิ้นกรรม อ๋อค่ะ สิ้นเวรสิ้นกรรมเพราะเขาเป็นอย่างนั้นเพราะผลแห่งบาปกรรมของเขาทีนี้พอตายไปก็แปลว่า เขาหมดกรรมแล้ว เวรกรรมที่มาให้ผลนี่มันหมดแล้วล่ะ อือค่ะ บางทีเขาอาจจะมีโอกาสได้เสวยความสุขต่อไปในภพหน้า แต่อันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันใช่ไหมคะคือไม่มีทางจะทราบได้ใช่ไหมคะอาจารย ์ถ้าเผื่อยังไม่ได้ญาณพิเศษเช่นทิพยจักษุญาณเนี่ยนะครับก็ต้องสันนิษฐานว่าอย่างนั้นสันนิษฐานมันเป็นแพทเทิร์นคือว่าพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสไว้อย่างนั้นอย่างนั้นทีนี้เราก็เทียบเคียงดู ค่ะค่ะ ครับ อาจารย์คะแล้วบางคนเนี่ยเขาบอกเขาทำดีมาทั้งชีวิตเลยนะคะแหมก็เฟื้อเผื่อแผ่ให้คนอื่นแต่ว่าเขาก็เหมือนกับว่าลำบากตักตรำอยู่ตลอดเลยนะคะบางทีจนถึงสิ้นอายุขัยไปเลยตรงนี้เหมือนกับว่าผลบุญผลบาปนี่บางทียังไม่ออกทันทีหรือเปล่าคะ มันยังไม่ให้ผล แล้วตรงนั้นไปอยู่ที่ไหนอะคะผลบุญผลบาปเนี่ยค่ะ ก่อนที่จะตอบปัญหานี้นะฮ ะ ป ั ญหานี้ดีมากฮะที่ว่าก่อนจะให้ผลเนี่ยบุญบาปก่อนที่จะให้ผลบุญบาปที่เราเคยทำนี่อยู่ที่ไหนนะฮ ะ อย่าสอบสวนดูอีกทีนะฮะว่าเขาทำความดีนั้นด้วยปัญญาหรือทำความดีด้วยขาดปัญญาหรือพิจารณาน้อยไปหรือเปล่าทำความดีถูกต้องหรือเปล่าบางทีเขาทำแต่มันไม่ถูกนะฮ ะ เขาทำความดีแต่ไม่ถูกต้องคล้ายๆเด็กที่เข้าสอบเนี่ยครับแกก็บอกว่าแกก็สอบด้วยความเพียรพยายามด้วยความตั้งอกตั้งใจแต่ทำผิดทำข้อสอบผิดก็ตกนะครับสอบตก ค่ะ แต่บางคนก็ ทำพอประมาณพอสถานประมาณแต่ว่าแกตอบข้อสอบถูกก็สอบได ้ เพราะงั้นบางทีความเพียรพยายามหรือการที่เราคิดว่าเราทำดีแล้วเนี่ยมันก็ต้องดูด้วยว่าเราทำถูกหรือทำผิด ค ่ ะ บางทีทำผิดโดยไม่รู้ตัวนะฮะ ตอนนี้อาจารย์พอมีตัวอย่างอธิบายสักนิดหนึ่งไหมคะ หมายถึง ตัวอย่างที่จะขยายความสักนิดหนึ่งว่าผลบุญแบบไหนนอกเหนือจากตัวอย่างเรื่องเด็กทำข้อขอความช่วยเหลืออะไรก็ช่วยตลอดแต่ทำไมชีวิตเขาถึงทุกข์ยากอะไรทำนองนั้นนะคะ คือถ้าสอบสวนดูแล้วพิจารณาดูแล้วว่าเราทำถูกต้องดีงามทุกอย่างแล้วนะฮะมันยังไม่ได้ดีก็ถือว่าก็เอามาศึกษาแล้วก็ผลดีมันต้องมีในภายหน้าครับต้องปรงใจลงไปว่าสิ่งที่เราทำนี่เป็นความดีแล้วเราก็ชื่นใจและสบายใจที่เราทำหน้าที่ถูกต้องนี่ก็ผลดีจะต้องมีในภายหน้าก็ต้องลงทุนไปก่อนอย่างที่พระเจ้าท่านตรัสว่าธรรมสมาทานบางอย่างธรรมสมาทานหมายถึงว่าการยึดถือปฏิบัติบางอย่างให้ทุกข์ในปัจจุบันแต่จะให้สุขในภายหน้าอันนี้เข้าใจนะฮ ะ การให้ทุกข์ในปัจจุบันแต่จะให้สุขในภายหน้า ก็ต้องอดทนรอ หน้าตั้งตาทำความดีต่างๆเนี่ยนะครับ ค่ะ บางทีความดีที่เราทำมันยังไม่ให้ผลเราก็บางทีมีความอะไรความชั่วที่เคยทำไว้มันมาให้ผลอยู่ก็มันให้ทุกข์ในปัจจุบันแต่ก็ให้สุขในภายหน้าทีนี้การกระทำบางอย่างเนี่ยมันให้สุขในปัจจุบันแต่ให้ทุกข์ในภายหน้า อย่างเช่นเรื่องอบายมุขหรือเปล่าคะ ทั้งปัจจุบันให้ทุกข์ทั้งภายหน้าบางอย่างให้สุขทั้งปัจจุบันและให้สุขทั้งภายหน้าก็มีอยู่4แบบอย่างนี้นะครับ ค่ะอ ยู่4แบบ งั้นแสดงว่าบุญบาปเนี่ยไม่ได้หายไปไหนเลยใช่มั้ยคะติดตามเราไปตลอดเหมือนเงาตามตัว เหมือนเงาตามตัวหรือว่ามันอยู่ที่จิตนะครับอยู่ที่จิตที่เราทำแล้วก็สะสมอยู่ที่จิตแต่ว่าคอยโอกาสอยู่คล้ายๆต้นไม้ก่อนที่จะออกผลเนี่ยครับถามว่าผลมันอยู่ที่ไหนมีต้นไม้แล้วต้นไม้เนี่ยธรรมดามันมีต้นไม้ที่มีผลมันออกผลเช่นต้นมะม่วงปลูกไว้นี่ก่อนที่จะออกผลใน อยู่ที่ดอกหรือเปล่าคะ ทีนี้พอออกผลในปีนี้แล้วให้ผลแล้วเราก็เก็บบริโภคกินหมดแล้วปีหน้ามันออกอีกทีนี้ก่อนที่จะออกเนี่ยผลมันอยู่ที่ไหนไปสำรวจดูทุกแห่งก็ไม่เจอ ค่ะค่ะ ใช่ไหมฮะ ค่ะ ครับ แต่ว่ามันจะออกผลได้เมื่อถึงฤดูกาล เมื่อถึงฤดูกาล ค่ะ สมควร ทีนี้ผลที่ว่าตรงนี้เนี่ยนะคะจากกรรมที่เราทำมาแล้วเนี่ยจะให้ผลไปเรื่อยๆเลยหรือว่ามันจะหยุดให้ผลเมื่อไหร่บ้างคะอาจารย ์ครับอันนี้ผมขอเพิ่มเติมตรงนี้นิดนะฮ ะ ที่ว่ากรรมบุญกรรมที่เราทำแล้วเนี่ยมันมีวิบากอยู่ที่จิตที่ว่าเหมือนเงาตามตัวนี่ทำให้เป็นคือทำให้เป็นรูปธรรมให้มองดูเป็นรูปธรรมขึ้นว่าเหมือนเงาตามตัวนะฮ ะ ฟังดูแล้วน่ากลัวแต่ถ้าเป็นกรรมดีก็ฟังดูแล้วก็น่ารักนะฮ ะ กรรมชั่วก็ฟังดูแล้วน่ากลัวแต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่จิตของคนเราพอถึงเวลาที่กรรมดีจะให้ผลเนี่ยมันจะมาช่วยกระตุ้นให้จิตของเราเป็นจิตที่คิดอะไรถูกคิดถูกทำถูกตัดสินใจถูกแล้วได้จังหวะที่จะให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นให้เกิดผลดีขึ้นนะครับทีนี้ในทางกลับกันถ้าเผื่อเป็นวิบากของกรรมชั่วผลของกรรมชั่วกรรมชั่วจะมาให้ผล มันก็ทำให้บุคคลผู้นั้นมีความรู้สึกในใจที่อยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อตัดสินใจทำลงไปแล้วเป็นความผิดคือทำให้ตัดสินใจผิดทำผิดพูดผิดซึ่งเป็นเหตุเปิดโอกาสเหมือนเปิดประตูให้บาปกรรมนั้นมาให้ผลได้สะดวก ค ่ ะ อันนี้ที่นี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้นะฮ ะ สิ่งที่บุคคลกระทำแล้วผมเล่าตัวอย่างประกอบนิดหนึ่งนะฮะ ได้ค่ะ อย่างเช่นว่าบางคนเนี่ยร้อนรนอยู่ไม่ได้ธรรมดาไม่ค่อยได้ออกจากบ้านวันหนึ่งก็ร้อนรนอยู่ไม่ได้เลยอยู่บ้านไม่ติดก็ออกไปจนได้ลูกห้ามก็ไม่ฟังออกไปต้องการจะออกไปเดินเล่นเท่านั้นเองก็โดนรถชนตาย อืม ถูกรถชนตายว ัน นั้นเองคือมีความร้อนรนผิดปกติว่าทำไมจะต้องออกไปอันนี้แสดงว่ามันมีวิบากที่กระตุ้นให้ตัดสินใจทำไปเช่นนั้นนี่มีทางตัวอย่างทางพระก็มีพระรูปหนึ่งท่านไปเรียนทางวิชาการได้จบแล้วทีนี้ก็ต่อไปก็จะต้องเรียนทางกรรมฐาน ทางสมาธิวิปัสสนา ท่านอาจารย์ท่านขอร้องว่าระหว่างเวลาที่อยู่ที่เนี่ยอย่าออกไปไหนเป็นอันขาดท่านอาจารย์นี่ท่านรู้ท่านมีญาณรู้พิเศษท่านห้ามเอาไว้แต่ว่าพอเรียนทางวิชาการจบแล้วก็เลยนึกว่าเอ๊ะเราก็เรียนจบแล้วอาจารย์ก็ชมเชยน่าจะออกไปบิณฑบาตมาเลี้ยงอาจารย์สักมื้อหนึ่ง ค่ะ ก็ออกไปบิณฑบาตวันนั้นตัดสินใจอาจารย์ห้ามแล้วไม่ฟัง ค ่ ะ ออกไปบิณฑบาตก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากเชียวแต่ทีนี้ผู้หญิงพอเห็นพระก็รักมากนะฮ ะ รักมากจนถึงกับอ้อนวอนพ่อแม่ขอให้ไปศึกพระนี้พ่อแม่ก็พระก็ไม่ยอมทำไงก็ไม่ยอมจนผู้หญิงตอมใจตาย ค่ะ ตอมใจตายตอนหลังพระพอรู้เข้าว่าผู้หญิงคนนั้นตอมใจตายเพราะตัวก็เลยเกิดสงสารเกิดเห็นใจเกิดความผูกพันขึ้นมาจนค่อยๆไปพร้อมตอมใจตายตามไปเหมือนกัน โอ้โหแย่เลย นี่มันเป็นอะไรอ่ะเป็นวิบากที่อยู่ในจิตที่มาดลจิตให้จะทำไปโดยที่ท่านอาจารย์ท่านรู้ท่านบอกว่าตลอดเวลาที่มาศึกษาอยู่ที่นี่ถ้ายังไม่สำเร็จตามที่ต้องการแล้วอย่าออกไปไหนจนกว่าท่านจะอนุญาต ค่ะ นี่ยกตัวอย่างนะฮะ ค่ะ ยกตัวอย่างให้ฟังทีนี้ปัญหาที่คุณยามนถามแต่คิดว่า เรื่องกรรมจะให้ผลไปเรื่อยๆ จะให้ผลไปเรื่อยๆ หรือว่าจะหยุดหรือเปล่า หรือว่าจะหยุดให้ผลในโอกาสใดบ้างใช่ไหมฮ ะ ตามที่เราทำแล้วอันนี้มันมีอยู่สามลักษณะนะครับลักษณะที่หนึ่งก็คือหมดแรงให้ผลจนหมดแรงไม่ให้ผลแล้วทั้งบุญทั้งบาปนะครับดีทั้งชั่วอีกอย่างหนึ่งก็คือมีกรรมอื่นแทรกแซงเข้ามากรรมที่แรงๆนะครับแทรกแซงเข้ามาเช่นว่าคนกำลังได้ดีมีสุขเนี่ยเกิดไปทำกรรมชั่วหนักๆเข้ากรรมดีที่กำลังให้ผลอยู่จะหยุดเปิดโอกาสให้กรรมชั่วแรงๆนั้นให้ผลก่อนถ้าเป็นกรรมดีก็เหมือนกันแม้จะได้รับความทุกข์ทรมานอยู่เพราะผลแห่งกรรมชั่วแต่ถ้าเขาไปทำความดีแรงๆเข้ากรรมชั่วจะหยุดให้ผลชั่วคราวเปิดโอกาสให้กรรมดีที่ทำใหม่นั้นมาให้ผลนะฮ ะ นี่เรียกว่าจะหยุดให้ผลด้วยเหตุประการที่สองคือมีกรรมอื่นแทรกแซงเข้ามาประการที่สามก็คือผู้กระทำกรรมนั้นได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์สิ้นภพสิ้นชาติแล้วไม่เกิดอีกแล้วกรรมตามไม่ได้คล้ายๆสุนัขก็ไม่ได้ตามไม่ได้แล้วไปไม่ได้จนจบกันล้างบัญชีกันไปเลยครับก็มีเท่านี้ครับ มีสามส่วนตรงนี้ใช่ไหมคะถ้าอย่างนี้เนี่ยมีอยู่คนคนหนึ่งเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเขารู้ตัวว่าที่ผ่านมาอาชีพของเขาหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นกรรมชั่วมาตลอดเลยเนี่ยเขาก็ยังมีเวลาที่จะพอรู้สึกตัวแล้วก็มีเวลาที่จะทำความดีนะคะทำความดีอย่างมากมายเลยเพื่อที่ว่าอย่างน้อยๆบ้านปลายชีวิตนี่อาจจะได้เสวยหรือผลดีบ้างค่ะ ใช่ครับใช่คือถ้าเป็นได้รับความทุกข์อยู่เพราะผลแห่งกรรมชั่วถ้าเขาทำความดีแรงๆเช่นว่าทำสมาธิวิปัสสนาจนได้ฌานเนี่ยนะฮ ะ มันจะช่วยเขาได้เกือบหมดเลยนะฮะเพื่อได้มากตลอดเวลาที่ฌานยังไม่เสื่อม ถ้าได้สำเร็จมรรคผลเป็นพระโสดาบันเป็นต้นเนี่ยนะฮะกรรมชั่วที่จะนำไปสู่อบายภูมิก็จะระงับไปเลยก็จะทำร้ายไม่ได้อีกแล้ว ทีนี้ส่วนนี้นี่นะคะอาจารย์นิดมีโอกาสสนทนากับบางคนเนี่ยนะคะเขายังมีความเชื่อว่ากรรมดีกับกรรมชั่วเนี่ยน่าจะอยู่บนตาช่างคนละข้างนะคะอาจารย ์ เขาไม่คิดว่าเราจะทำความดีเพื่อไปละลาย บาปได้นะคะอาจารย์ตรงนี้อาจารย์ช่วยขยายความนิดนึงได้ไหมคะ ได้ครับคือเคยได้ยินเขาพูดกันว่าเหมือนน้ำกับน้ำมันไม่ปนกันกรรมดีก็ส่วนกรรมดีกรรมชั่วก็ส่วนกรรมชั่วเหมือนน้ำกับน้ำมันซึ่งไม่ปนกันอันนี้ก็เคยได้ยินแต่ไม่เคยพบพระพุทธภาษิตไม่เคยพบมีพบพระพุทธภาษิตแต่เรื่องตัวอย่างเรื่องเกลือกับน้ำซึ่งสามารถจะละลายให้เจือจางได้แล้วก็ผลของกรรมสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการจะทำความดีพอเราหยุดทำชั่วนี่ถือว่าเป็นการทำความดีแล้วต่อไปก็ทำความดีไปเรื่อยๆกรรมชั่วก็จะให้ผลน้อยหรืออาจจะบางอย่างก็อาจจะไม่ให้ผลเลยนะครับมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเลยครับ อาจารย์พอมีตัวอย่างสักย่อๆไหมคะ มีอยู่คนหนึ่งฮะเป็นโจรแล้วก็ต่อมาก็มารับจ้างเป็นเพชฌฆาตฆ่าคนมาตั้ง50กว่าปีในที่สุดก็ออกเพราะว่าไม่มีแรงแล้วไม่มีแรงแล้วก็วันก็เตรียมจะกินอาหารให้ดีจะนุ่งผ้าใหม่ไปอาบน้ำรับท่าอะไรฉลองนะฮ ะ ฉลองปลดเกษียณนี่ก็พระสารีบุตรท่านก็ไปโปรดเห็นพระสารีบุตรแล้วก็เลยเอาของมาถวายพระสารีบุตรถวายพระสารีบุตรท่านเทศให้ฟังก็คนนั้นก็กระสับกระส่ายไม่ตั้งใจฟังพระสารีบุตรก็รู้ว่าทำไมโยมจึงไม่ตั้งใจฟังธรรมเขาบอกเขานึกถึงแต่บาปที่เขาทำเขาก็เลยไม่มีแก่จิตแก่ใจที่จะฟังธรรมพระสารีบุตรถามว่าทำเองหรือว่าพระราชารับสั่งให้ทำว่าพระราชาให้ทำเขาก็ทำไปตามหน้าที่แต่ก็รู้สึกว่าเป็นบาปสารีบุตรบอกงั้นตั้งใจฟังธรรมไม่เป็นไรหรอกเขาก็เชื่อพระสารีบุตรเขาตั้งใจฟังธรรมจนได้สำเร็จนะฮะได้สำเร็จมรรคผลแล้วก็ปลอดภัยไปจากบาปต่างๆที่เขาเคยทำมาอันนี้ทางพุทธศาสนานี่เปิดโอกาสให้คนกลับตัวได้เสมอนะฮ ะ ไม่ว่าคนจะเคยทำความชั่วมาอย่างไรแต่ถ้าต่อมาภายหลังมาตั้งหน้าตั้งตาทำความดีก็สามารถที่จะหลบหลีกจากผลแห่งกรรมชั่วได้มากบ้างน้อยบ้างสุดแล้วแต่กรรมดีที่ทำใหม่ว่ามีอนุภาพแค่ไหน อ๋อค่ะ ครับ หมายความว่าบางคนเนี่ยถ้าทำกรรมดีไม่มากมายนักเนี่ยกรรมชั่วก็คือยังต้องรับอยู่นะคะ ต้องรับอยู ่แต่ก็อาจจะได้รับกรรมดีด้วย ครับ ค ่ ะ คล้ายๆคนที่เคยจนมาเนี่ยครับคุณเสียหมดนะ ฮะ เคยจนมาตั้ง40-50ปีฮะถูกลอตเตอรี่หนเดียวครับก็รวยไปเลยใช่ไหมฮะ ค่ะค่ะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนั้น ในถ้ำซึ่งมืดอยู่เป็นพันปีเนี่ยเราเอาไฟฟ้าเข้าไปประเดี๋ยวมันก็สว่างแล้ว ค่ะ ถูกไหมฮะ ค่ะ ครับ ก็เป็นอันคงจะทำให้หลายคนที่สงสัยตรงนี้เข้าใจกันได้นะคะ แต่ว่าในทางกลับกันก็อย่าประมาทนะฮ ะ คนที่ได้ดีมีสุขที่ได้ชื่อว่าเป็นคนมีบุญหรือมีอะไรก็อย่าประมาทว่าบุญมันจะอยู่ตลอดไปถ้าเผื่อไปทำความชั่วหนักๆเข้านะครับ บุญหายได้เหมือนกันนะ ก็จะหายเหมือนกันนะ ค่ะ